Яны беглі заснежанай алейкай. Майка ў лёгкім футрачку, накінутым на аголеныя плечы, і Алесь. Кашлатыя сінія стаялі вакол дрэвы, маўчалі. Паркі ўвесь свет вакол былі нерухомыя, і ў гэтым непарушным, нібы адвечным спакоі дзіўна было бачыць над шатамі дрэў мігатлівыя, жывыя іскрынкі зор. Майка спрытна штурхала ў ствалы нестарых ялінак, выслізгвала з-пад іх і імкнулася далей, а за ёй шолахам асыпаўся з галін іскрыста-сіні і сухі, як порах, снежны пыл. Асыпаўся проста на Алеся, на галаву, на плечы, на ўскінуты твар. Змярцвела сіні, абыякавы да жыцця і цеплыні стаяў вакол парк. А гэтыя двое, не зважаючы ні на што, парушалі гэты сон. Молада, дзёрзка і нахабна разбівалі гэты спакой, зрывалі саваны са змярцвелых дрэў. Сыпаўся і сыпаўся іскрысты пыл, і Алесь бег і бег за ёю са снегам у валасах, з трывожным захапленнем у сэрцы. Ён амаль дагнаў яе, але яна кінулася ў бок на бакавую сцежку да белай зімовай альтанкі павільёна. Пакуль ён павярнуў за ёй, яна ўзбегла па прыступках і, пацягнуўшы на сябе дзверы, знікла за імі. І ён адчуў нясмеласць перад гэтымі снежнымі сценамі і снежнай велічу дрэў, міжвольна прыцішыў крокі. У альтанцы было халаднавата і цёмна. Бледнаватыя невыразнага колеру плямы ад шыбінак ляжалі на сценах і на падлозе, чырвонае здавалася ледзь ружовым, сіняе шэрым. Алесь стаў пасярод павільёна, азірнуўся вакол. Майка, відаць, нікуды не адыходзіла, бо апынулася за ягонай спіной і цяпер стаяла ў дзвярах, гатовая выскачыць з альтанкі і зноў бегчы. Ён зрабіў да яе крок, другі, трэці, яна вагалася. Яшчэ адзін, майка нібы варухнулася, але асталася на месцы. Алесь падышоў зусім блізка і ўзяў яе руку ў свае. Паспрабавала вызваліць. «Ціха!» — шапнуў ён. «Ціха!» Здалёк з цішы заснежаных дрэў сіняй цішыні пачалі далятаць ціхія галасы. Відаць, з вёскі прыйшлі славільшчыкі. Святой ноччу ціхай на мурожным сене, у Божым Бетлеме ціхай ноччу. Снег ляжаў густымі белымі шатамі, спявалі здалёк ад палаца, і здавалася, што гэта звіняць снежныя чмялі. «Што гэта?» — аднымі вуснамі спытала майка. «Адкуль?» Алесь зрабіў яшчэ крок і паклаў далоні на яе плечы, прыцягнуў яе да сябе, прыціснуўся шчакою, схаваў усё абліччо ў яе цёмплых валасах. Прыпаўшы галавою да яго пляча, яна маўчала, і яго рукі абнялі пад футрачкам яе вузкія плечы, адчулі іх цеплыню, іх пакорліва мяккае супраціўленне, а потым бездапаможнасць. Сінія дрэвы, сумёты, пранізліва сінія іскры зор, непэўныя колеры на падлозе і белых сценах, са снягоў, зацяжэлых, як белыя мядзведзі дрэў, даляталі і звінелі галасы. Лабыры ягняткі, белыя казляняткі, сянца не елі, на хлапца глядзелі. Нехта павольна наблізіў да яго вачэй яе вочы, вусны ласкава і жаласна варухнуліся пад яго вуснамі, прыціхлі. «Мама!» Ціха, жаласна і нібы разгублена сказала яна. зноў наблізіліся вочы, а праз снягі, праз сінія косы ўзвіваліся ў вышыню галасы, і ледзяны сірыус гарэў у снягах. Запалала зорка, запалала, трох цароў да немаўляці праваджала. У шапках персідскіх, світках бурміцкіх, срэбным табіне, залатым сап'яне. Яе вусны дрыжалі, а ў снягах пад сінім сірыусам лікавалі галасы, сакам мёду, свепетам пчолак. Мёд гэта праўда, пчолкі то людзі. Ён гладзіў бязважкімі рукамі яе плечы. Зоры в разнакаляровых вокнах раптам закруціліся і паплылі. Хутчэй, хутчэй, каб не ўпасць, ён моцна прыціскаў яе да сябе, цалаваў яе вочы, бровы, скроні. «Мілы, дарагі мой», — шаптала яна, — «што ты? Што?» Яе голас прымусіў зоркі застыць на сваіх ранейшых месцах, і раптам рынулі. Взлетели яркие, як елочные цацки, малиновые, зеленые, синие, желтые огни. Гэта пускали ракеты, але здавалася, что сами зоры, звар'ятеўшы от счастья и жаданой пяшчоты, пустіліся ў скокі над галінами дрэў. Дрэвы и тени ад іх кидаліся ў розныя бакі, абліччо майкі меняла колеры и адценні, блакітнае, золотое, ружовое, срэбнае, над рознакаляровымі снягамі ў шаленстве и буянстве огню патьмянелі сапраўдныя зоркі. Але зоркі былі вечныя. Ракеты згасалі, рассыпаючы залатыя іскры, памкнулася ўніз апошняя. Всё стало на сваё месца. Блакітныя снягі, сінія тені, чорнае неба, і на ім вострыя сінія зоркі, і цень у вачніцах, і мілы рот, з якога ён не слыхам, а хутчэй пяшчотным дотыкам дыхання да яго вуснаў лавіў словы: «Мілы мой, мілы, што ты?» Яна хавалася ў яго руках, і ён з невыказнай радасцю адчуваў, якая яна, бязважкая, слабая, моцная, вся як сама свежасць і моц, сумная і пяшчотная, холодная і жывая, як падснежнік. І хутчэй не па сабе, а па тым, як ён глядзеў на яе, як дрыжалі яго рукі, яна здагадалася, што яна кахае гэтага хлопчыка. Яна не ведала, яна ніколі не паверыла б, што пасля гэтага дня прыйдуць іншыя, калі яна не будзе верыць у гэты дзень і захоча забыць яго.